Radio 1. Avro Tros. Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera! Prinsesdag op 1. Leden van de Staten-Generaal. Suzanne Bosman. Ja, goedemiddag. Het was pennen tegen de deadline voor het kabinet. Op het laatste moment werd het prijsplafond voor de energierekening er toch nog in gefietst. Buiten zwaaiden de onderdanen, maar klonk er ook gejoel. En bij het zwaaimoment toonden andere onderdanen omgekeerde vlaggen. Prinsjesdag 2022 tegen een decor van onvrede. Dramatische peilingen voor het kabinet. En een koopkrachtcrisis van je welst. We praten erover in één vandaag met Martin Visser van de Financiële Telegraaf. Politiek commentator Joost Vullings en Joyce Boverhuis van het één vandaag opiniepanel. Maar eerst nieuws via de NOS. En dat gaat over minister Kaag van Financiën. Want die heeft dus net een miljoenennota gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Ze had het onder meer over maatregelen om de energieprijs voor Nederlanders in toom te houden. NOS-verslaggever Marleen de Roy sprak haar na de presentatie. We hebben besloten samen met de energieleveranciers en natuurlijk het ministerie van Economische Zaken hebben we besloten als overheid om een tijdelijk prijsplafond in te stellen op volume. En ook in feite voor wat je betaalt voor je gebruik van gas en elektra. En voor een gemiddeld huishouden per maand betekent dit dat we een subsidie geven van om en nabij de 190 euro. Dat betekent het op je bankrekening. Dus een energierekening van een gemiddeld huishouden kan niet hoger worden dan 190 euro? Nee, je krijgt een subsidie, zei ik, van 190 euro. Er is een prijsplafond en er is een volumeplafond. En daarbinnen zul je een kubieke meter gas gebruiken. Je zult ook natuurlijk kilowattuur gebruiken aan elektra. En daarbinnen hebben we gezegd, wij dekken een deel af. Want alles wat boven een prijs valt, we denken boven bijvoorbeeld de 3 euro, zeker als de prijzen nog verder gaan stijgen, wat helaas de verwachting is, dan zal sowieso de overheid dat dekken. Dat gaat om mogelijkerwijs hele grote bedragen belastinggeld. Wat voor bedragen moeten we aan denken? We denken dan aan ongeveer om en nabij, maar het is een grove schatting, van 15 miljard minstens. En hoe gaat de overheid dat betalen? Nou, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Wij hebben al een deel, de dekking 5,4 miljard die we eerder hadden gereserveerd voor de energiebelasting, verlaging daarvan, dat wordt hiervoor gebruikt. Vanuit Europa komen er een aantal keuzes die je kunt maken. Dat is bijvoorbeeld een solidariteitsheffing. Mm-hmm. Wij hebben gekozen voor een additionele mijnbouwheffing. Maar er wordt ook gesproken over de zogeheten inframarginale cap. Dat betekent dat je, als je heel veel winst maakt, want je produceert wind op zee, maar je wordt afgerekend op de hoge gasprijs als producent, dan maak je enorm veel winst. Daar kan je eventueel ook een belasting op heffen. En verder zal ik mij als minister van Financiën natuurlijk wel beraden hoe we de rest gaan dekken. Maar de vraag is zekerheid geven, houvast geven in hele moeilijke tijden aan mensen, naast het historisch grote pakket aan koopkracht wat we voor 2023 hebben gedaan. Het gaat in per 1 november. U zegt het is betaalbaar. Het is haalbaar, het is uitvoerbaar. Dan is toch de vraag. Ik zeg niet dat het betaalbaar is. Ik zeg dat we het moeten doen. Het is haalbaar, het is de heel overheid duur, maar we willen dit doen. Ja, maar waarom is dit dan niet eerder al tot stand gekomen? Er is al heel vaak een roep gekomen vanuit de maatschappij. Help ons, politiek. Maar het was stil. Er is heel lang ook achter de schermen gewerkt. En de minister voor Klimaat, minister Economische Zaken, mevrouw Schouten van Armoedebeleid, die zijn al heel vroeg aan de gang gegaan om te kijken wat kan er wel. Binnen de markt, de energiemarkt die Nederland heeft, was er heel veel niet mogelijk. En binnen Europese regelgeving, tot heel kort geleden, is het zo dat je alleen maar kon kijken naar bijvoorbeeld een beperking op de prijs voor een hele afgebakende groep huishoudens. We hebben natuurlijk gezien met de ontwikkeling van de prijs dat veel meer huishoudens, lage middeninkomens zijn getroffen. Brussel heeft de afgelopen periode onlangs gezegd, we kunnen een aantal andere maatregelen maken. We beschouwen dit niet meer als staatssteun. Wij zijn door gaan praten, ook met de energieleveranciers. Die hebben gezegd, oké, nu moeten we dit doen. Maar toch voelen veel mensen zich niet gehoord, lange tijd. Terwijl zij al wel te maken hadden met die rekeningen. En dat brengt natuurlijk ook veel onzekerheid mee, met mensen thuis. Maar vanuit de politiek voelden zij zich niet gehoord, niet gesteund. Erkent u dat? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we ook erkennen dat we in maart een hele andere situatie meemaakten als in augustus. Augustus hebben we een ongekende prijsstijging gezien. Het kabinet heeft gehandeld. Ook in de totaliteit van deze crisis hebben we al 7 miljard als extra ondersteuning mogelijk gemaakt. We hebben alle hoeken en gaten uitgezocht om te kijken wat er wel kon, niet kon. En we hebben, niet vergeten, een historisch groot koopkrachtpakket voor 2023. Daarbovenop komt nog deze tijdelijke maatregel die ingaat vanaf 1 november tot eind 2023. En dat is nog een fors pakket erbovenop. Dat is eigenlijk ongekend. Ja, over dat historische koopkrachtpakket, kunt u daarmee iedereen helpen? We proberen zoveel mogelijk mensen te helpen. Het gaat natuurlijk met name om de mensen die het al heel moeilijk hadden, zelfs voor deze crisis, de lage en middeninkomens. Maar om te zeggen, wij kunnen alle koopkrachteffecten in zijn totaliteit wegnemen, dat zal niet gebeuren. Mensen zullen het op een andere manier soms meemaken. Maar onze zoektocht is natuurlijk continu om ervoor te zorgen dat mensen niet buiten de boot vallen, dat ze de boodschappen kunnen blijven doen, dat ze de rekeningen kunnen blijven betalen, de energierekening. En dat is natuurlijk een zaak van continue aandacht van het hele kabinet. Minister van Financiën Sigrid Kaag was dat in gesprek met Marleen de Rooij van de NOS. Vanaf 1 januari geldt dus een prijsplafond voor gas en elektriciteit. De korting die een gemiddeld huishouden door het plafond krijgt, schat het kabinet voorlopig op €2280 per jaar. In totaal trekt het kabinet 18 miljard uit voor economisch herstel. Zoals gezegd in de studio Joost Vullings, politiek commentator, Joyce Boverhuis van het Een Vandaag opiniepanel en Martin Visser, financieel specialist van de Telegraaf. Wat ben ik blij dat jij er bent. Want jij gaat het succes Martin uitleggen. Ja, ik zie het bij jullie allemaal. Het prijsplafond, het volumeplafond. De inframarginale kap. Ja, inderdaad. Ik zie jullie allemaal vraagtekens boven de hoofd. Ja. En ik heb alleen maar uitroeptekens. Nee, dat is natuurlijk glashelder. Ja. Iedereen kan nu meteen uitrekenen, want dit voor zijn energierekening betekent. Ja, hoe dan? Ja, nog. Niet dus. Ja. Maar goed, maar dat is ook niet zo heel erg raar. Want ja, iedereen roept op maatwerk en gerichte maatregelen. Ja, dan krijg je natuurlijk maatregelen die natuurlijk niet in een... Ja, die kan je wel in een gemiddelde uitdrukken. Maar wat zegt dat? Dus dit is echt een kwestie van wat wordt nu definitief die maximumprijs voor gas en elektriciteit. Er worden al wel bedragen genoemd, maar nog enige onzekerheid daaromheen. En dan hangt het dus heel erg van jouw verbruik af en van jouw contract, hoe dat voor jou uitpakt. Dus die gemiddelden zijn prachtig, maar er zijn enorme verschillen. En dat is precies ook de bedoeling, dat je die mensen bereikt die ook echt een financieel probleem hebben. Ja, maar de boodschap is dus vooral, we hebben iets bedacht. Vooral de boodschap, ja. We hebben iets bedacht en we zitten bovenop de bal. Dat is de boodschap van het kabinet. En ja, de oppositie geeft natuurlijk aan van dit had al veel eerder bedacht kunnen worden. Ja, inderdaad. Ja, bovenop de bal op het laatste moment. Ja, ze hebben de bal eindelijk gevonden. Ja, en die inderdaad hebben wij de hele tijd al laten zien aan het kabinet. Ja, want het was, ik zei het eerder, pennen tegen de deadline. Op het allerlaatste moment, zoals wij dat vroeger wellicht in onze studietijd deden. Van ja, het moet dan echt af. Dat energieprijsplafond zat in de troonrede. Dus bij wijze van spreken heeft Mark Rutte nog een laatste versie aan de koning overhandigd in de Koninklijke Schouwburg. En was de inkt op het papier nog letterlijk nat. Ik bedoel, het is echt uniek wat er gebeurt. Dat er een uur van tevoren de troonrede nog wordt aangepast. Ja, en de hele dag horen we al, hè, ook de vragen die voortdurend, ook de afgelopen uren hier op de radio, die voortdurend gesteld worden aan de bewindslieden. Waarom is het allemaal zo laat gebeurd? Ja, en dan wat je nu hoort is de verdedigingslinie. Het kon niet vanwege hoe de markt in Nederland was geregeld en het mocht niet van Europa. En daar is natuurlijk vorige week zijn afspraken gemaakt. En daarvan zeggen ze ja, dat heeft de boel losgetrokken. Daardoor kan het nu wel. Nou, dat wordt ook weer door de oppositie bestreden. Ik vind wel dat het kabinet gewoon vrij lethargisch is geweest om die laatste stap te zetten. Maar dat argument van het mocht niet van Europa is toch gewoon aantoonbare flauwekul. Ja. Andere landen deden het toch wel. Andere landen deden het ook. En sterker nog, de Europese Commissie en alle lidstaten kwamen met ideeën van allerlei mogelijke vormen van ingrijpen in de energiemarkt. En Nederland heeft dat heel lang tegen proberen te houden. Daar was ik weerzin tegen in Nederland. En het gekke is, als je kijkt, hè, dat is natuurlijk ook als je. Welke ministers zijn hier allemaal bij betrokken? Nou, we hebben een minister van koopkrachtplaatjes, van koopkracht. Dat is mevrouw van Gennep. Maar we hebben ook een minister van armoede. Dat is mevrouw Schouten. Dan hebben we een minister van de energierekening, dat is Rob Jetten. Dan hebben we een premier. En dan hebben we degene die de rekening moet betalen, dat is mevrouw Kaag. Nou, welke van deze vijf ministers hebben jullie nou het idee gehad dat die na de laatste tijd zei, en nou gaan we het regelen. Ik neem de regie. Nou, dat zelf antwoord. Jij zit er niet bovenop. Nee, de stilte die jullie hebben is precies het antwoord waarnaar ik zocht. Ik heb het ook niet kunnen ontdekken. Dus is het dan een kwestie dat er te veel mensen zijn die naar elkaar kijken? Of ja, niemand neemt verantwoordelijkheid. Nee. Niemand zegt van nou gaan we het regelen. Mm-hmm. En pas op het allerlaatste moment komt er iets wat we, Martin, nauwelijks begrijpen. Nou ja, in ieder geval, dat kan je in die zin het kabinet ook niet helemaal kwalijk nemen. Even los van het tempo. Dat er iets uitkomt wat anders uitpakt voor elk huishouden. Dat is op zichzelf precies de bedoeling van het hele geheel. Maar omdat het allemaal zo laat is, is het echt een beetje puzzelen. Van ook gewoon macro is het lastig. We horen mevrouw Kaag ook zeggen wat het gaat kosten. Dat bedrag staat nog niet in het persbericht. Maar 15 miljard gaat het in totaal kosten. Maar er komen een aantal miljard komt omdat die energiebelasting weer niet... Die verlaging gaat weer niet door. En dat is allemaal zo, allemaal last minute. Dus ook het totaalbeeld te krijgen is ook best wel lastig. En ja, dat is wel vrij bijzonder. Maar goed, het positieve nieuws is, er is gewoon nieuws Prinsjesdag. En dat is heel vaak anders geweest. Ja, het is wel zo, mocht de energieprijs enorm dalen, dan gaat het plafond weer naar beneden. Dus die stelling van haar, het kost 15 miljard minstens. Het kan best zijn dat als die energieprijzen in een glijbaan naar beneden komen, dat het uiteindelijk heel weinig gaat kosten. Dat kan ook nog. Dus ziet het daar enigszins naar uit? Een klein beetje, begrijp ik, als het gaat om gas? Zeker. Nou ja, tegelijkertijd, Centraal Planbureau, die ook op deze dag natuurlijk altijd met de ramingen komt, die zegt ook, dat is ongelooflijk moeilijk te voorspellen, omdat de prijsbewegingen soms 30% zijn op of neer in één week. Wat er gebeurt is echt ongekend. Dus het Centraal Planbureau werkt nog steeds met scenario's. En dan is wel de hoop en de verwachting dat op een gegeven moment de prijs weer met je gaan matigen. En dan structureel misschien wel vrij hoog blijven. Maar ja, wie het weet mag het zeggen. Ik bedoel, het is natuurlijk een groot geopolitiek spel wat we hiermee te maken hebben. En we zijn de afgelopen maanden wel eens vaker verrast geweest. Ja, er werd ook gevraagd van hoe wordt het betaald? Enigszins enigmatisch was ook van haalbaar, uitvoerbaar, maar niet betaalbaar. Ja, in ieder geval op de vraag of het betaalbaar is. Of het daarmee niet betaalbaar is. Maar het is wel betaalbaar. Dat lijkt me wel betaalbaar. Als het 15 miljard kost, is dat even grofweg, is dat 1,5% van onze economie, van ons BBP. Zo drukken de staatsschuld ook uit. Nou, dan zal de staatsschuld misschien op 50% uitkomen. En nou, dan zijn we echt nog steeds het braafste jongetje van de Europese klas. Dus in die zin kunnen we dat als land gewoon prima opbrengen. Het is meer een politieke keuze of we dat willen. Nou, die keuze is nu gemaakt. Ja, Joyce Boverhuis van het Eén Vandaag Opiniepanel. Je hebt ontzettend veel getallen, cijfers, uitslagen en meningen bij je. En gevoelens ook. Ja. Die er leven onder de, wat zijn het? 30.000 leden van het opiniepanel. Nee, 80.000. 80 die jullie ondervraagd hebben. Kun je nagaan. Ja, cijfers. Gaat bij het merendeel van deze mensen de vlag uit, denk jij? Met, nou ja, kijk, we hebben dit prijsplafond niet gepeild. Hè? Dat is natuurlijk heel recent nieuws. Ja. Maar wat wij eerder wel zagen, is dat de zorgen van mensen ontzettend groot zijn. We zien dat 2/3 zich zorgen maakt over de koopkracht voor de komende maanden. Een kwart van de mensen is ook bang dat ze 1 of meerdere rekeningen niet kunnen gaan betalen de komende tijd. Ja, dat gaat dus echt om meer dan 1 miljoen mensen die bang zijn dat ze door de bodem van het bestaan zakken. Hè. Dat zijn echt schrikbarende getallen en schrikbarende hoeveelheden huishoudens die zich zorgen maken. Dat gezegd hebbende, mensen wilden inderdaad dat er nu iets gedaan wordt. Maar ja, even vooruitlopend op het vertrouwen in het kabinet, wat wij ook zien is dat dat natuurlijk ontzettend laag is. Dus ik denk dat mensen ook wel reageren met scepsis. Hè. Eerst zien, dan geloven. Minister Kaag heeft natuurlijk best een ingewikkeld verhaal. Dus ik denk dat mensen pas het vertrouwen krijgen dat dit goed is als ze het ook zien op hun bankrekening. Ja, dat is allemaal het decor van deze toch, Joost, wat bijzondere Prinsjesdag kun je wel zeggen. 2022. Wat was jouw eerste, als we even terug gaan in die troonrede, hè, wat waren jouw eerste gedachten daarbij? De troonrede is altijd alleen interessant eigenlijk in het begin en het eind. Hè. Daartussendoor zit gewoon de opsomming van de beleidsdingen. Er komen alle ministers in beeld, maar het gaat over de reflecties die je krijgt over deze tijd. Ja. Ik vond het een beetje een therapeutische troonrede. Voor wie? Voor ons en voor het kabinet zelf. Het was een soort, we lagen met elkaar op de divan. Ten eerste was het woord stapsgewijs. Divan mag ik hopen. Divan, ja. Maar goed. Ja. Ja. Het woord stapsgewijs. Er worden grote veranderingen aangekondigd. En in één keer is daar het woord stapsgewijs. Dus eigenlijk was het geruststellende woorden. Jongens, we gaan heel veel veranderen in het land. Klimaat, stikstof. Maar dat doen we dus niet razendsnel. Je zou bijna denken, stikstof 2030, is dit een voorteken dat die datum aan het schuiven is? En dan was er de verwijzing naar het verleden. Want vroeger hadden we het ook wel eens moeilijk. In die onzekere jaren hebben onze ouders en grootouders gezamenlijkheid en veerkracht getoond. Van ons wordt nu, onder heel andere omstandigheden, hetzelfde gevraagd. Daarin staat Nederland overigens niet alleen. Andere landen staan voor vergelijkbare opgaven. Wat niet verandert, is dat samenwerking Nederland sterker maakt dan polarisatie. Dat is van alle tijden. Ja, kijk, we kunnen het. Dat was natuurlijk het eerste gedeelte. Onze voorouders hebben ook voor uitdagingen hebben gedaan. Hebben het ook niet makkelijk gehad. Zijn er wel in geslaagd, dus wij kunnen dit met z'n allen. Dat was boodschap 1. Vervolgens verwijzing naar het buitenland. ook daar is het lastig. Hè? Dat is toch dat helpt je niet, maar toch het gevoel van... we staan niet alleen in de wereld, ook andere landen hebben het moeilijk. En vervolgens komt een beetje het moraal van het verhaal, het stichtelijke. Samenwerken is beter dan polarisatie. En dat is natuurlijk ook een beetje een boodschap aan de oppositie. Van kom op, we moeten dit samen doen. Iedereen kan in zijn eigen gelijk blijven hangen, maar zo komen we er niet in. Ja, maar intussen, ja, polarisatie, dat is natuurlijk, Martin, wel wat aan de hand is op dit moment. Bij wie ligt de bal, om die nog maar eens te noemen, om eruit te komen? Wat waren jouw gedachten? Mij viel inderdaad ook op die verwijzing naar het verleden, waarbij industriële revolutie werd genoemd, de tijd van de ruilverkaveling en de internet. Wederopbouw. Dus er werden hele grote maatschappelijke veranderingen. Dus blijkbaar staan we er nu ook in volgens het kabinet. En dan vraag je natuurlijk af, met zo weinig vertrouwen, wie heeft er vertrouwen in dat dit kabinet ons door zo'n blijkbaar enorme verandering gaat leiden? Dus dat vroeg ik me wel af. Ja, en als je het hebt over polarisatie, daardoor zie je ook wel, in mijn optiek in ieder geval, dat het politieke systeem heel erg in zichzelf gekeerd is en al heel veel moeite heeft om het onderling eens te worden binnen de coalitie, met delen van de oppositie, terwijl bijvoorbeeld vakbonden en werkgevers staan te kijken van, hallo, maar dit gaat ons ook aan. Bedoel, zullen we dit niet met z'n allen fixen op onze ouderwetse poldermanier? En daar lijkt het kabinet nauwelijks tijd en aandacht voor te hebben. Ja, intussen, het beeld misschien wel van de dag is dat van die omgekeerde vlaggen en het gejoel bij het zwaaimoment. De koning, koningin, Amalia, Laurentien, Constantijn, die bleven lachen, wuiven, alsof het er niet was. Eigenlijk, en eerder bij de rijtour hadden de demonstranten zich ook al laten zien en horen. Ja, dan zijn ze bijna bij het paleis. De straattour en rechtsaf. Prinses Beatrix heeft dan niet de meest gelukkige plek gekozen om te gaan kijken, want... Ja, prinses Beatrix, die kon de glazen koets op een gegeven moment zowat niet meer zien worden. Royalty Watcher Hans Jacobs en presentator Saïd MG vanmiddag. Dat prinses Beatrix het niet kon zien, op zich misschien geen drama. Maar wat zegt dit? Kijk jullie even aan. Joyce, wat over Nederland nu? Ja, kijk, als het gaat over de politici... Hè, dit was natuurlijk misschien ook wel tegen de koning en de koningin... maar als het gaat over de politici op deze Prinsjesdag... zien wij toch wel dat er heel weinig vertrouwen is in het kabinet... en ook weinig vertrouwen dat zij de crisis kunnen aanpakken. Zoals de stikstofcrisis, hè, er staat natuurlijk veel omgekeerde vlag ook. Ja, en die onvrede en dat ongemak en die onzekerheid is zo groot... dan gaan mensen kennelijk ook de straat op deze dag. Ja, het is echt ongekend. Ik bedoel, we hebben, denk meer dan 10 jaar geleden... een keer één man gehad, een verwarde man... die een vaccinelichtjehouder, waarom dat voorwerp, weet ik niet... tegen de gouden koets aan heeft gegooid. Dit is echt voor het eerst dat je dus van... massaal is misschien niet het juiste woord... maar dat het toch van een protest van enige omvang was... langs de route, dus niet alleen oranje fans. Ja, dat is echt wel uniek te noemen. Maar het gaat ook wel heel ver, want de mensen die er waren... waren mensen waar ook heel veel wantrouwen. Ik hoorde op de radio, toen ik hier naartoe reed... werd een man geïnterviewd die dus echt Oranje-fan was. En die raakte dus in gesprek met een demonstrant. Maar de vraag van de demonstrant aan die man was van... word jij betaald om hier te staan? Omdat hij dus een oranje pak aan had. Dus zo diep zit dat wantrouwen aan... dat hij dus een soort figurant zou zijn in een toneelstuk. Ja, terwijl de koning ook zijn best heeft gedaan... af en toe om bruggen te slaan. Hè. Gaat in gesprek met boeren. Toont af en toe zijn zorgen erover. Zegt bijna zoiets van, ja, ik snap waar jullie mee zitten. Dus het zit hem niet in de koning. Het zit hem in... Het beleid dat het niet daadkrachtig is, dat er geen visie wordt getoond. Daar zijn mensen boos over. En het is natuurlijk al een paar maanden, misschien wel een paar jaren... dat dit kabinet van ijsschots naar ijsschots springt. En eigenlijk het nooit echt daadkrachtig lijkt aan te pakken. Mm-hmm. Dat mensen daar onzeker over zijn. Maar toch zie je in filmpjes die ik voorbij zie komen op Twitter... wel dat het heel erg gericht ook is richting de koning. Er worden scheldwoorden ook gebruikt over Maxima... die ik hier niet ga herhalen op zender. Maar die woede die lijkt heel erg... ook naar de koninklijke familie geuit te worden. Is dat dan omdat zij vereenzelvigd worden met het beleid? Of? We hebben natuurlijk altijd met Koningsdag peilen we het vertrouwen in het Koningshuis. De oproep was wel, toon je betrokkenheid bij het volk. Inderdaad, wat jij zegt, Suzanne, volgens mij heeft de koning dat de afgelopen maanden wel gedaan. Dus ik kan niet per se precies duiden waar dit dan over gaat. Nou. Ik denk dat het algemene onvrede richting de elite is. En dat woord landverrader, dat hoorden we net in het geluidsfragment. Dat is iets wat ze gebruiken tegen Kamerleden, ministers, maar ook journalisten die herkend worden voor landverrader uitgemaakt in Den Haag. Dus het is een soort algehele afkeer van wat ze zien als de regerende kast in Nederland. Ja, enig idee in hoeverre het kabinet of politiek zich dit daadwerkelijk aantrekken? Of zij zitten te balen in de tussentijd? Als dit gebeurt? Nou ja, nee, dit is... Kijk, ze zijn enigszins trots op het pakket wat ze hebben gepresenteerd. Mm-hmm. Dat proberen ze dan nog uit te schalen. Ik denk ook wel dat het veel mensen gaat helpen vanaf 1 januari. Maar natuurlijk, als het wantrouwen laag is... en eigenlijk vooral het vertrouwen dat de politiek nog problemen kan oplossen... want dat is uiteindelijk je kerntaak als politicus. Als dat wegvalt, ik denk dat dat voor geen enkele politicus een fijn gevoel is. Ja, over het pakket, over de maatregelen, daar hebben we het natuurlijk vooral over. Maar hoe ervaren mensen de troonrede en de maatregelen van het kabinet? Mensen die toevallig misschien niet langs de route hebben gestaan vandaag. Verslaggever Laura Kors, die ging het peilen. Ja, het is nog niet zo'n gekke regeling. Want was u voornemens geweest de verwarming lager te zetten deze winter? Nee, hij staat namelijk altijd al laag. Wat is laag? Laag is tussen de 19 en de 21 graden. Dat vindt u laag? Dat vind ik laag. Ik verbruik doorgaans minder dan het gemiddelde. Dus u zit er goed, ik hoef er minder te betalen. Wat bedoel ik nou maar? U loopt hier op de markt, u geeft het meteen weer uit. Maar ja, er zijn natuurlijk mensen die gaan gewoon de verwarming aanzetten... en dan vervolgens het raam openzetten omdat ze te warm hebben. Eigenlijk not done. Het hoort natuurlijk niet zo dat jij gewoon maar je verwarming op 25 zet... terwijl het gewoon buiten 15 graden is, weet je wel. Dan zet je hem op 18 of 20. Ik vind ook dat er gewoon heel veel geïnvesteerd moet worden in die mindset. Dat je gewoon je verwarming op maximaal 22 zet of zoiets. Nee, het is niet zo hoog. Ik ben alleen. U besteedt niet te veel aan gas en elektrisch? Nee. Dus u heeft waarschijnlijk de steun van de overheid ook niet nodig? Beetje, boy. Als het echt koud is, put it on slack. Dan alles kan goed. Dan de gas leed, alles kan naar beneden. Als Poetin ontslagen wordt? Ja, als hij ontslaat van de werk. Maar ja, wie gaat hem ontslaan? Ik weet het niet. Misschien de Oekraïne, hè? Ik betaal tot nu toe nog maar 8 cent per dag. Ik kook niet. Ik douche normaal. Ik heb 's avonds mijn kaars aan. In de winter heb ik zelfs een hele dikke hoodie aan. Dat had ik verleden jaar al. En zo ben ik de winter doorgekomen. En u kookt niet? Nee, ik ga 4 dagen per week eten in buurthuizen. Kijk, en dat kost maar 2 euro. En als jij een potje gaat staan koken, ben je toch altijd weer wat meer kwijt. Maar nu de overheid aangeeft een deel van de rekening te vergoeden... gaat u nu de verwarming weer een beetje aanzetten? Dat ga ik zeker doen. Ja, tuurlijk. Vaker zelf koken? Dat denk ik wel, ja. Ja, dat zal het wat meer wezen als een zakje soep, ja. Ja, zo kijkt iedereen naar zijn eigen situatie thuis... en past die mogelijk aan naar aanleiding van wat hij gehoord heeft. Zorgen zeker ook bij ondernemers. Dat hoorden we natuurlijk ook de afgelopen dagen. Bijvoorbeeld bij de bakker. En Laura Kors sprak ook met een bakker. De druk bij ons is natuurlijk gigantisch. Wij zitten nu op 3.500 euro energie in een maand. Op dit moment zien we dat we vanaf 1 november 9 keer meer aan elektra gaan betalen. En 6,5... Dat is al voorspeld door de energiemaatschappij? Nou, dat is een beetje op dagprijzen. Dus... Want wanneer is die 3.500 euro voor u vastgezet? Nou, 3 jaar geleden. Bijna 10 keer meer. Ja, wat gaan we dan rekenen voor een brood? Dat je het ook nog kan kopen, hè, als consument. In ons geval, hè, wij kunnen de energierekening, als die zo hoog wordt, gerust wel betalen. Alleen, als wij een oven moeten kopen, laten we zeggen dat die 100.000 euro kost, we hebben er 3 staan. Wanneer houden we dan dat geld over om weer te kunnen investeren? En misschien ook nog mee te doen met de milieueisen. Daarbij heeft de FNV laten weten gisteren dat zij met een looneis komen. En zij pakken daarbij altijd het inflatiecijfer van oktober. Ja, dat kan dus 9% zijn, maar ook 13%. Dat is nog niet alles wat het FNV eist. Het FNV eist ook nog dat we vanaf januari 2 uur minder gaan werken. Dat is ook een looneis van 6%. Het is waanzin. En hoe gaan we dit betalen? Alles wordt op ons schoteltje gelegd. Ja, de overheid trekt zich terug. En wij mogen het oplossen. Ja, zo voelt dat. Nou, zo is het. En wij hebben de ziektekostenverzekering er maar uitgehaald. Want het is goedkoper om het niet te hebben en zelf die schade maar direct te betalen. Maar het wordt allemaal vanuit de overheid wordt het bedacht. Van werkgever, Als jouw medewerker in zijn vrije tijd wat doet, wat niet handig was, nou, mogen wij ervoor oplopen. Nou, het is natuurlijk een drama. Nou, ondernemers, Martin, voelen zich gemangeld. Mm-hmm. Is er voor hen nog iets uitgekomen vandaag? Ja, een belofte. Ja. Voor de energie-intensieve MKB, zoals het dan heet. De moet je denken aan de kwekers, de bakkers. Daar is wel een toezegging dat daar iets gaat komen. Kijk, dat prijsplafond en energie geldt ook voor ondernemers die ook energiebelasting betaalden. Maar dat zijn de kleinere ondernemers, dat zijn niet die hele grootverbruikers. Dus daar moet nog iets voor opgetuigd worden. En daar moeten ze het voorlopig met een toezegging doen. Hebben zij niet hard genoeg gelobbyd? Ondernemers hebben het in de lobby sowieso lastig. Ja. Je ziet ook de belastingen voor bedrijfsleven fors omhoog gaan komend jaar. En je ziet dat eigenlijk bij elke tegenval van het kabinet een deel van de rekening altijd bij het bedrijfsleven terechtkomt. Ja, die vertraging die we zagen bij het hele koopkrachtpakket en het energieplafond, prijsplafond. Ja, die vertraging is aan de ondernemerskant nog groter. Maar in ieder geval voor dit specifieke deel van het MKB gaat er wel iets komen. Ja, en vroeger hadden ze de VVD daarvoor, maar die geven nu niet thuis, hè, Joost? Ja, ik heb de lobbyisten wel zien lopen. Mm-hmm. En inderdaad, hier moeten we wat mee. Maar ja, het is nu Prinsjesdag en er ligt nog steeds niks concreets. Dus dat zou me wel zorgen baren als ik een bakkerij had. Mm-hmm. Maar ik denk de komende 2 dagen, daar hebben we de algemene politieke beschouwing, denk ik dat dit wel een van de punten is waar de Kamer gewoon echt wel even iets concreets wil. Een concrete toezegging wil. Ja, want Joyce, hoe kijken zij dan? Ik had even over de VVD. Je ziet er toch wel dat men zich teleurgesteld voelt. De VVD-kiezers over dit kabinet. Mm-hmm. Ja, nee, zeker. Het is historisch laag, het vertrouwen. En dat speelt toch ook wel bij de VVD-kiezers, inderdaad. Ja. Ja. Joyce Boverhuis, Martin Visser en Joost Vullings. We praten zo meteen verder, maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Liselotte Thomassen. De maatregelen die het kabinet neemt voor de koopkracht leiden ertoe dat honderdduizenden mensen minder in armoede terechtkomen. Ook gaat de koopkracht er volgend jaar voor een doorsnee huishouden op vooruit, verwacht het Centraal Planbureau naar aanleiding van de plannen van het kabinet. In die verwachting is het prijsplafond voor de energierekening nog niet meegenomen. Bij de aanbieding van de miljoenennota in de Tweede Kamer zijn meer details bekend geworden over dat prijsplafond. De grens wordt van kracht op 1 januari en moet huishoudens verlichting geven die hun energierekening niet of met moeite kunnen betalen. De energiekorting scheelt voor een gemiddeld huishouden waarschijnlijk zo'n €2.300 per jaar. Vanaf november worden de termijnbedragen al verlaagd, zodat mensen meer lucht krijgen. De oppositie is niet enthousiast over de plannen van het kabinet. PVV-leider Wilders zegt dat hij niet onder de indruk is van een bedrag van €18 miljard dat het kabinet wil uitgeven voor de lage en middeninkomens. De SP vindt dat de maatregelen te laat komen en ook de PvdA spreekt van te weinig en te laat. En in Den Haag zijn tijdens Prinsjesdag 5 mensen aangehouden voor belediging, het niet opvolgen van een bevel en omdat ze geen ID bij zich hadden. In totaal zijn 6 trekkers in beslag genomen, waarvan 5 vanwege het negeren van een noodbevel. 1 bestuurder vertoonde gevaarlijk rijgedrag en hiervoor krijgt hij een procesverbaal. Lieselotte, dankjewel. Door naar Gerrit Hiemstra voor het weer. Ja, er trekt nog een enkel buitje over in het oosten van het land. Verder opklaringen, en dat houden we ook vanavond en vannacht. Dan is het droog met helder weer. En dat betekent ook dat het in het binnenland behoorlijk kan afkoelen. 4, 5 graden als minimumtemperatuur, dat is best koud. En er kan ook plaatselijk mist ontstaan. Dicht bij zee temperaturen van 1 graad of 10. Nou, morgen hebben we dan eerst mist op veel plaatsen. 'S Ochtends trekt de mist op en daarna krijgen we zon en stapelwolken. Het blijft droog, het wordt 1 graad of 17 en er is morgen maar weinig wind. Dus al met al denk ik heel aangenaam weer. Na morgen hebben we dan donderdag en vrijdag ook droog weer met nog steeds koude nachten. Overdag wordt het zo'n 17 à 18 graden. Zaterdag is er kans op regen. Zondag is het weer droog en het blijft 1 graad of 18. Dankjewel. Bij de ANWB, Robert Vriesen. Wat zie jij op de weg, Robert? Ik zie 250 kilometer file op de weg, Suzanne. Op de A7 vanuit de afsluitdijk naar Heerenveen rijdt het langzaam tussen Bolsward en Nijland. 3 kilometer met een kwartiertje vertraging na een ongeluk daar. Rechterrijstrook is dicht. Kapotte auto op de A17, Roosendaal-Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder, 3 kilometer met 20 minuten oponthoud. En een kapotte vrachtwagen op de A348 vanuit Doesburg naar Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek, 2 kilometer file daar, maar wel met 40 minuten vertraging, doordat de linkerrijstrook dicht is daar. NPO Radio 1. Leve de koning! Dit is tot 7 uur. Hoera! Prinsjesdag op 1. Ja, waar is het gebleven? Dat vertrouwen in de politiek, of misschien beter gezegd het diepe wantrouwen tegen politiek en bestuur. Waar komt het vandaan? Het opiniepanel heeft een gepeperde mening, horen we zo meteen. Eerst nieuws via de NOS. Want vanaf 1 januari geldt dus een prijsplafond voor gas en elektriciteit. Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten vertelt NOS-verslaggever Marleen de Roy wat dat plafond nou precies gaat veranderen. Ja, heel concreet hebben we met energieleveranciers afgesproken dat er een prijsplafond komt voor een bepaald gebruik aan gas en elektriciteit. Dus maximaal 1,50 euro voor een kubieke meter gas en 70 cent voor een kilowattuur aan elektriciteit. En dat geldt dan tot een gebruik van 1200 kubieke meter gas en 2400 kilowattuur. Er zijn heel veel cijfers achter elkaar. Ja, dan denken heel veel mensen, ik weet eigenlijk niet precies wat ik verbruik. Dat betekent in feite dat ongeveer 60% van de huishoudens in Nederland gebruikt ook niet meer dan deze volumes die we nu hebben afgesproken. Dus eigenlijk voor 60% van de huishoudens de zekerheid dat je nooit meer gaat betalen voor die prijzen die we nu hebben afgesproken. En dat geldt vanaf 1 januari aanstaande. Met een looptijd van 1 jaar. Maar de energieleveranciers, daar ben ik ze ook heel dankbaar voor, die gaan al in november en in december de maandbedragen verlagen, zodat eigenlijk al vanaf dit jaar die prijs van die energierekening wordt gedempt. Dus per 1 november is een einde aan die hoge energierekening eigenlijk? Ja, de internationale energiemarkt blijft echt heel erg onrustig. En we verwachten ook dat dat de komende tijd nog wel zal voortduren. Maar we willen voor mensen thuis veel meer rust en zekerheid over die energierekening. Want heel veel mensen lagen nu eigenlijk wakker over wat gaat er volgende maand weer gebeuren? Schiet die dan weer omhoog? En het risico van die extreme prijsstijgingen, dat komt nu eigenlijk bij de overheid te liggen. Zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. En omdat we niet oneindig het prijsplafond toepassen, maar tot een bepaald gebruik, blijft er wel een prikkel om te verduurzamen. Maar die rust en zekerheid, die wilden mensen eigenlijk al veel eerder hebben. Maar dit plan van een prijsplafond, dat zei u eerder, dat kan helemaal niet. Dat moeten we niet willen. We hebben een vrije energiemarkt. En nu is het toch mogelijk. Ja, en op de allereerste plaats veel dank aan iedereen die de afgelopen weken heeft doorgewerkt om dat prijsplafond toch mogelijk te maken. U heeft vandaag ook gezien bij Prinsjesdag dat het kabinet wilde eigenlijk niet eenmalig iets compenseren, maar er echt voor zorgen dat je elke maand meer geld in je portemonnee overhoudt. Dus een heel groot structureel koopkrachtpakket met een hoger minimumloon, hogere uitkeringen, minder inkomstenbelasting. Maar we zagen de afgelopen zomermaanden dat die energieprijzen nog veel meer alle kanten opschoten. En de energieleveranciers waarschuwden ook. Ja, gaan nu potentieel heel veel Nederlanders in betalingsproblemen. Maar dit is waar heel veel partijen voor hebben gewaarschuwd. Ja, die prijs gaat verder stijgen. Ja, kom met een plan. Dus we dachten, we kunnen met dat forse koopkrachtpakket, dat dus nu ook in de begroting zit, een heel groot deel van die prijsstijgingen opvangen. Maar we zagen ook dat de Europese Commissie, en daar ben ik heel blij mee dat ze die stap hebben gezet, hebben ook nog geen anderhalve week geleden gezegd, landen krijgen meer ruimte om direct in die energierekening in te grijpen. Dus eigenlijk omdat het vanuit Brussel mogelijk is gemaakt, of heeft u een soort aanmoediging daarin gezien? Nou, we waren al maandenlang in Brussel aan het discussiëren over hoe kunnen we nou die rust op die energiemarkt terugkrijgen. En ga je dan bijvoorbeeld een prijsplafond invoeren voor alles wat je naar Europa importeert? Of doe je een prijsplafond dat je oplegt aan de bedrijven die elektriciteit produceren? Nou, nu is er dus ook ruimte om meer op de energierekening zelf te doen. En daarvan dachten we in de zomer nog, dat krijgen we eigenlijk niet op hele korte termijn geïmplementeerd, ingevoerd. Er waren een aantal energiebedrijven die zeiden, nou, misschien kan het toch sneller. Maar er zijn meer dan 50 energiebedrijven. Dus voor mij was altijd belangrijk, alle Nederlanders moeten ervan mee kunnen profiteren. En omdat de energieleveranciers nu hun nek uitsteken, kan het dus vanaf 1 januari bij alle bedrijven. En de 2 maanden daarvoor al met een beweging die de energiebedrijven zelf maken. Nou, alle bedrijven kunnen alle mensen kunnen ervan mee profiteren. Maar hoe zit het met de kleine bedrijven in Nederland? Die verbruiken natuurlijk veel meer energie. Ja, er zijn een groot aantal echt kleine MKB'ers die eigenlijk onder hetzelfde regime vallen als huishoudens. Dat zijn bedrijven die ook gebruik kunnen maken van de teruggave van de energiebelasting. Al die bedrijven vallen ook onder dit prijsplafond. Maar zijn er nog steeds wel heel veel MKB'ers en grote bedrijven over die daar niet onder vallen. Nee, we hebben tuinders, we hebben heel veel bakkers gehoord, slagers die met koelingen te maken hebben, die hebben dit binnen een uur verbruikt. Nou ja, en die zeggen ook, en ik ben de afgelopen weken ook met onder andere de bakkersvereniging en de tuinersvereniging in gesprek geweest, er zitten eigenlijk 2 dingen. Ze willen heel graag sneller verduurzamen, dus van die gas over naar een elektrische oven of van een gasboiler naar een elektrische boiler. Maar dat gaat niet van vandaag op morgen. Dus er komt sowieso in de begroting veel extra geld, subsidies om het MKB te helpen sneller te verduurzamen. Maar zij willen misschien ook een prijsplafond. Ja, en de minister Adriaanses van Economische Zaken en ik zullen de komende weken ook met de collega's op Financiën kijken of dat we voor energie-intensieve MKB'ers nog een aparte subsidie kunnen creëren, zodat we hen deze moeilijke tijd doorhelpen. Rob Jetten was dat, minister voor Klimaat en Energie. In de studio Joyce Boverhuis van het en vandaag opiniepanel Joost Vullings, onze politiek commentator en financieel specialist van de Telegraaf, Martin Visser. Kijk toch nog even naar jou, Martin, want ik zag jou af en toe enorm enorm de wenkbrauwen fronsen. Oh ja, nee, ja, we horen eigenlijk gewoon hetzelfde verhaal dan, ja, maar dan nog een keer eerst van mevrouw Kaag en van mijn iets begrijpelijker alweer van Rob Jetten met dezelfde boodschap. Ja, het maakt heel erg uit voor jouw energierekening en jouw verbruik wat de impact gaat zijn. En ja, en ook natuurlijk het argument van Brussel kon het eerst niet en nu kon het wel. In de zomer dacht dat het zo snel niet kon. En nu blijkt zelfs het gewoon nog sneller te kunnen. Want ja, als je maar lang genoeg wacht, dan is ineens alles mogelijk. Dus ja, er wordt een beetje een rare redenering opgehangen. Maar goed. Het is ook wel, echt deden aan de oppositie toe. Want voor de zomer hadden GroenLinks en de Partij van de Arbeid al een plan voor een prijsplafond. Dat was wel heel ruig, denk ik, als je dat in miljarden had uitgedrukt. Maar ik kom er gewoon achter dat zowel dat plan als het plan wat ze dus na de zomer hebben uitgebreid, is gewoon niet gelezen door coalitiepartijen en door het kabinet. Wat zegt dat? Nou, dat zegt dus dat ze dus, dan heb je, als je zegt, wij zijn heel hard op zoek naar maatregelen om toch nog dit jaar iets te doen. Maar je kijkt alleen naar de ouderwetse bekende instrumentarium, dus belastingmaatregelen. En een oppositiepartij schrijft allerlei notities en vertelt dat in debatten. En je neemt niet eens de moeite om dat te lezen. Mm-hmm. Ja, dan heb ik het idee dat je gewoon niet echt goed je best hebt gedaan. Ze zijn dat pas vorige week gaan lezen. En toen dachten ze, hey, is eigenlijk helemaal niet zo'n gek plan. Ja. En toen is het balletje gaan rollen. Ja, wat verwacht je voor de komende dagen dan? Dat, daar gaat het dus over? Hè, ja, bij de het kabinet kan de borst nat maken. Ja. Je moet niet voor applaus de politiek in gaan. Maar ja, we hadden voor het eerst boel geroep bij de rijtour. Ja. Dat gaat in de Tweede Kamer natuurlijk ook weer klinken. Ja. Even over het kabinet Rutte 4. 8 maanden zitten ze er nu. Het heeft nog een heel regeerakkoord uit te voeren. Vandaag gaat het eigenlijk over een soort ad hoc maatregelen. Er moet met stoom en kokend water moet onze koopkracht gerepareerd worden. Hoe zit het met verder wat grotere, wat verder uitgesponnen beleidsplannen? Horen we daar? Nou, nog stikstof. Is het kabinet gaan schuilen achter de schouders van Remkes? Kan je zeggen, ongelukkig begonnen met het kaartje. Maar je kan ook zeggen, het was op zijn minst daadkrachtig. Is alweer verzand in een procesachtig iets. Hebben we eigenlijk nog alle minister van Landbouw? Nee, die hebben we nog niet. Dus het is natuurlijk op een ongelukkig tijdstip begonnen. Laat ik dan iets positiefs zeggen. Dat als je in januari begint, hè, normaal op Prinsjesdag, dan begint het jaar. En toen waren ze nog aan het formeren. Maar het gaat allemaal heel erg traag. En dat is natuurlijk wat mensen zien en voelen. Ja, het kabinet heeft bakken met geld, maar het rolt nog niet. Er gebeurt zo weinig. Nou, want er is geld genoeg, maar hoe gaan ze het over ons verspreiden? Ja, nee, ja zeker. Nou ja, en je zegt ook terecht, dit zijn ad hoc maatregelen. Dat is eigenlijk de inflatie. Uiteindelijk zal het tijdelijk zijn. Alleen we weten niet hoe lang en hoe heftig het wordt. Maar daar komt op een zeker moment natuurlijk een einde aan. En dan heb je natuurlijk alle andere issues gewoon nog op tafel liggen. Wat dachten we van een woningnood? De troonrede zegt al iets over 900.000 woningen in de komende, dus tot en met 2030. Nou, zie je dat maar eens te regelen als je stikstof niet heb gefixt, want dan krijg je geen vergunningen voor de bouw van die huizen. Arbeidsmarkt, daar wordt door minister van Gennep aangewerkt om iets aan ZZP'ers en flexibilisering van de arbeidsmarkt te doen. Carola Schouten is natuurlijk druk bezig met het pensioenwetgeving, komt een nieuw pensioenstelsel aan. Grote twijfels in de Tweede Kamer of dat in de tempo moet waarin Carola Schouten dat graag zou willen. Dus er zijn natuurlijk tal van best wel hele grote, nou, klimaat aan zich. Ik bedoel, Rob Jetten is nu druk bezig geweest om de energiekosten betaalbaar te houden, maar hij staat natuurlijk voor een hele grote klimaatopgave. Dus ja, vandaar ook die vergelijking van de koning in de troonrede met die hele grote maatschappelijke veranderingen. Omdat er gewoon ongelooflijk veel op het bordje ligt van dit kabinet. En dat moeten ze in de tussentijd ook nog allemaal zien te fixen. Ja, maar dus stapsgewijs. Hè? Dus stapsgewijs. Ze nemen al de tijd om ons op voor te bereiden. Het gaat zeggen, niet ineen. Ik kan zeggen, zielig voor het kabinet dat ze veel moeten doen. Nou. Maar veel is natuurlijk, heeft Rutte eigenlijk te danken aan dat hij die problemen eerder niet heeft opgelost. Of ze erger heeft gemaakt. Nou ja, het is net zo lang uitstellen totdat je niet meer anders kunt. En dan moet je inderdaad in één keer. Dat werkt trouwens doorgaans heel goed, hè, in de politiek. Je kent de oude wijze dat je moet het dak repareren als de zon schijnt. Mm-hmm. Maar ja, dan ga je naar het strand. Want dan denkt iedereen, is dat nou echt nodig? En dan denk je, er komt later nog wel een ploeg. Nee, maar als het regent, zegt iedereen, maar nou is het echt erg. Ja. En dan is er ook meestal, dat zo werkt het in de Nederlandse politiek. Dan zegt de oppositie, ja, maar nu vinden wij ook dat er wat moet. Dan vindt in één keer iedereen dat er wat moet gebeuren. Dus dat. Ja, maar je gaf al aan, op dit moment. Het is niet de juiste manier om problemen op te lossen. Maar het is wel zoals het wel vaak werkt. Ja. Mensen zijn ook niet gek, hè. We zien ook in onze peilingen dat mensen echt niet meer geloven in de visie en de daadkracht van het kabinet. Dus ja, ze kunnen nu zeggen wat ze willen, maar het is echt eerst zien dan geloven. Hè. Vertrouwen gaat te paard en komt te voet. Ik denk echt dat er werk aan de winkel is om te laten zien dat ze het dat ze nu dingen gaan oplossen. Ja, ja. En al die dingen die opgelost moeten worden. Martin gaf al een voorschot op alle crisis die er nog zijn. Voor een rangorde, want daar heb je natuurlijk ook de mensen naar gevraagd. Ja, wij hebben de mensen gevraagd, vinden jullie nou belangrijk? Aan welke thema's moet het kabinet prioriteit geven? En dan zie je in de top 3 dat het echt thema's zijn die mensen in het dagelijks leven raken. Op 1 uiteraard koopkracht. Dat is echt veruit het belangrijkste thema. Op 2 staat wonen. Mensen willen natuurlijk een dak boven hun hoofd. Op 3 staat armoede en economische ongelijkheid. Op 4 staat asiel en immigratie. En op 5 staat gezondheidszorg. Dat verbaasde me eigenlijk wel. Dat is eigenlijk historisch gezien een thema dat echt wel op plek 1 of 2 staat. Maar ja, nu is het echt gewoon de portemonnee en het dak boven je hoofd dat belangrijker wordt gevonden. Mm-hmm. Ja, en waar de koning ook naar verwijst, hè, de koning, of in ieder geval de regering in de troonrede, de polarisatie in de samenleving. Ja, die komt ook voor. Ja. Die komt in de top 10 in ieder geval voor. Op plek 6 staat dat mensen zich zorgen maken over de afstand tussen de overheid en de burger. En mensen vinden ook dus dat hersteld moet worden, die afstand. Iemand zegt erover, het vertrouwen in de overheid moet herwonnen worden. Koopkracht is belangrijk, maar de politiek moet veel meer oog hebben voor hoe het echt met de samenleving en de mensen zelf gaat, zegt iemand erover. Dus naar de mensen toe. Oké, maar klimaat? Ja. Gaat het daar nog wel over? Nee, het ging er even over. Mensen, dat is echt helemaal weggezakt en ondergesneeuwd. Mensen hebben echt het idee van, zorg eerst maar eens dat ik mijn rekeningen eerst kan betalen. Eerst komt het stress en dan komt het klimaat. Ja, zeker. Ja, en dan gaan we wel verder kijken. Ja. Sommige mensen die schrikken zo van een energierekening dat ze gaan verduurzamen. Dus dat is dan 2 vliegen in 1 klap. En dat heeft ook een rol gespeeld bij dat energieprijsplafond. Dat vooral wat ik hoorde vanuit D66 dachten ze, wacht eens even, als we dat goedkoper gaan maken, die stroomrekening, valt er wel een prikkel weg om te verduurzamen. Want ik zag vanochtend ook een krant van, het gaat weer terug naar het oude prijsspel. Dat wil ik even bijzeggen. Dat prijsspel van vorig jaar was ook al heel erg hoog. Hè? Dus je rekening schiet niet door naar honderden euro's. Maar als je denkt, het wordt nu weer zoals het ooit was, lekker heel veel goedkoop stroom, dat is niet waar. Dus dat is ook een beetje het idee van dit plan, dat je blijft gestimuleerd worden om toch te verduurzamen. Ja, maar dan moet je het wel kunnen, Martin. Ja, wel in de gelegenheid. Want het is ook weer een luxe om, hè, in sommige gevallen, om je huis te isoleren, om warmtepompen, zonnepanelen aan te schaffen. Zeker, nou, daarom ben ik ook wel benieuwd hoor. Dat zullen we de komende dagen wel gaan merken als mensen voor zichzelf kunnen gaan uitrekenen wat dit prijsplafond voor hun rekening betekent. Want de gedachte is van, als je veel verbruikt, dan betaal je over dat meerverbruik gewoon de volle map. Ja, dat kunnen mensen zijn met riant grote huizen. Maar dat kunnen natuurlijk ook net zo goed gewoon gezinnen zijn die met een heel klein inkomen in een slecht geïsoleerde huurwoning wonen. En die dan zonder dat ze zelf iets aan kunnen doen behoorlijk wat verbruiken. Of oudere mensen die vanwege hun gestel gewoon iets warmer willen hebben in huis, die ook gewoon continu thuis zijn. Dus het is nog helemaal niet gezegd dat het prijsplafond echt per se ook iedereen uit de brand helpt die een onbetaalbare rekening heeft. Bijvoorbeeld mensen die gewoon ongewild heel veel energie verbruiken en ook niet de middelen hebben of de mogelijkheden om ze huren om dat allemaal te gaan verduurzamen. Nou, één ander dingetje nog, Joyce. Stikstof ligt ook niet heel erg hoog bij de prioriteiten van mensen. Ja, en nou zei Joost net van al dat stapsgewijs, misschien dat er ook daarin, misschien dat men zich dan gesteund voelt in het kabinet om daar misschien toch nog wat aan te rommelen aan die doelen die gesteld zijn. Nou, niet de doelen, maar wel de termijnen van die doelen. Want dat werd ook wel genoemd, nog steeds halvering van de stikstof. Dat zat in de troonrede. Maar het jaar tot 2030 zat niets in de troonrede. Dat gecombineerd met het woordje stapsgewijs zie ik als een hint dat daar... Gedragen door de leden van het opiniepanel, zou je bijna zeggen. Maar goed. Ja. Sorry, Joyce. Ja, maar dat is natuurlijk wel het probleem met stikstof. Dat wat Martin net terecht zei, van je kan misschien wel, als je dat zou willen, het wat rustig aan doen. Maar 1, de rechter hijgt in de nek van de politiek. En je wil die vergunningen ook voor bouwen kunnen afgeven. Dus het is niet heel makkelijk om daar een compromis op te sluiten. Okay. We gaan even naar Robert Vriezen. Waar staan de files, Robert? Op 2 plaatsen heb je wat extra vertraging. Totaal zo'n 290 kilometer file in het land. Op de A10 is een ongeluk gebeurd. De A10 Zuid, de buitenring. Bij knooppunt Amstel ging het mis. Daar zijn 2 rijstroken dicht. 5 kilometer file staat er met 3 kwartier vertraging. En dik een half uur oponthoud door een kapotte vrachtwagen op de A348 vanuit Doesburg naar Arnhem. Bij knooppunt Velpenbroek 2 kilometer file. Linkerrijstrook is daar dicht. Laten we het toch nog even hebben over waar we ook min of meer mee begonnen. Over vertrouwen, wantrouwen, draagvlak, dat soort zaken. Voor wat voor maatregelen je ook neemt, is het belangrijk dat daar ook draagvlak voor is. Maar wat duidelijk is dat het vertrouwen in de politiek lager is dan ooit. Het kabinet realiseert zich dat Nederlanders kritisch zijn op de werking van het politiek bestuurlijk bestel. Tegelijkertijd is nog altijd een ruime meerderheid tevreden over het functioneren van de democratie. Ja, ze weten het zelf ook. Horen we hier, het vertrouwen in het kabinet is pijnlijk laag. 15%, Joyce. Maar we horen de koning ook zeggen, maar er is nog wel heel veel vertrouwen in de democratie. Ja, ja. Nou ja, waar die dat vandaan had. Niet in ons, maar wel in de democratie aan zich. Ja. Ik heb wel, als ik iets positiefs mag noemen, we zien wel dat de meeste mensen nog blij zijn dat ze in Nederland wonen. Dat we Nederland nog wel echt zien, ja, ten opzichte van andere landen, als een goed land om in te wonen. Even als positieve noot. Oké, goed. Ja. Maar jij, Joost? Ja, over vertrouwen gesproken. Rutte is er net ook over geïnterviewd, zie ik hier op het ANP. En hij zegt van, het is heel erg dat het vertrouwen is, ook niet in hem als persoon. Maar hij gaat er niet om bedelen. Oh, nee. Dat zou ik ook niet doen, maar prestaties leveren. Maar toen het kabinet aantrad, had iedereen de mond vol van de nieuwe bestuurscultuur. Waar is die gebleven? Die heb ik vandaag ook niet meer terug gehoord komen. Nee. Nou, dat je niet gaat bedelen is misschien onderdeel van de nieuwe bestuurscultuur. Het zou überhaupt, ik denk, toen hadden we het over bestuurscultuur. Nu hebben we het meer over dat er überhaupt bestuurd wordt. Dat er prestaties worden geleverd. Ja, maar het is toch wel werk aan de winkel. Hè? Dat we nog even inderdaad over het vertrouwen in het kabinet. Ja, nou ja, goed, je kunt wapperen met geld, maar dat verandert er blijkbaar niks aan. Nee, het is echt een historisch dieptepunt. Het rapportcijfer is 3,3. Nou ja, daar kon ik vroeger niet meer thuiskomen, hoor. Mensen zien toch een kabinet waarvan ze denken dat hij onmogelijk alle crisis hoofd kan bieden. Mm-hmm. We hebben natuurlijk stikstof, we hebben asiel, Groningen, toeslagen, koopkrachtproblemen die niet alleen de lage inkomens raken, maar ook de mensen met een middeninkomen. Ja, en mensen zien geen daadkracht, zien geen visie. En we zien ook dat mensen denken dat het niet snel beter gaat, ondanks al die miljarden. Maar dat het juist de komende maanden alleen maar slechter gaat. En ze stoort zich eraan dat dit kabinet ook vol zit met poppetjes die ze nog kenden van vorige kabinetten, waar ze ook al niet zoveel vertrouwen meer in hadden. Nee, want wat voor cijfers geven ze aan die poppetjes? Nou ja, we hebben gevraagd zeggen van elke minister hoeveel vertrouwen je erin hebt dat ze hun werk goed doen. En dan zie je dat de eerste twee mensen ministers zijn die we helemaal niet kennen uit het verleden. Dat zijn minister Robert Dijkgraaf van Onderwijs en Ernst Kuipers van Volksgezondheid. Ja, twee ministers met veel vakkennis. En ze scoren punt omdat ze relatief weinig binding met de politiek hebben. Daar scoor je tegenwoordig mee. Relatief weinig in het nieuws. Ja, ook dat. Ja, maar toch wel bekend genoeg om in de... als je echt onbekend bent, dan bungel je helemaal onderaan. Ja, een backbencher in het kabinet, die is natuurlijk... Een opvallende die helemaal onderaan staat, vond ik de minister van Economische Zaken, Mickey Adriaanse. Die staat op plek 19. Je zou kunnen zeggen, met deze koopkrachtcrisis zou je veel in het nieuws kunnen komen, maar heel weinig mensen kennen dat. Doet ze dat bewust niet? De verwachtingen waren wel heel hoog van haar. Ja, maar minister van Economische Zaken zijn, is eigenlijk, ben je ook door gaan niet zo gek veel in het nieuws. Dat is niet ook niet met deze koopkrachtcrisis. Nee, want eigenlijk de minister van Koopkracht is dus Karien van Gennep. Ja, die is ook bijna niet in het nieuws. Energierekening gaat erop jetten. Dus zij is ook wat minder in beeld. Je hebt Carola Schouten nog op armoede. Henk Kamp, die was minister van EZ, die werd toen eigenlijk bekend. We kenden Henk Kamp al door de gascrisis door Groningen. Maar het is niet een post waarbij je heel veel in het nieuws bent per se. Nou, verder? Rapportcijfers? Misschien is het wel interessant om te hebben even over de oudere garde. Hè, de Rutte, Kaag, Hoekstra. Dat zijn echt de laagvliegers van dit lijstje. Ze bungelen onderaan de lijst. Bij de start van het kabinet stonden ze allemaal nog in de top 10. Maar dat vertrouwen is dus grotendeels verdampt. Ze staan wel symbool voor het geringe vertrouwen in het kabinet. En de typeringen zijn echt hard te noemen. Hoekstra noemen ze draaikont. Rutte, een leugenaar. Hè, staat natuurlijk bekend om het gebrekkige geheugen. Ja, en al dat ze nog punten scoren is vooral omdat ze verantwoordelijkheid nemen. Maar ze worden ook gezien als de mensen die mede verantwoordelijk zijn geweest voor de ellende in het land en zien niet hoe ze dit kunnen oplossen. Ja, en die positie van Kaag, een minister van Financiën, je zou bijna zeggen, is per definitie redelijk in aanzien. Maar dat geldt nu niet voor haar? Nee, dat is echt opvallend te noemen. Ze staat op plek 13. Nou, die staat normaal eigenlijk altijd op plek 1 of 2. Hoe slecht of hoe goed het ook gaat. Maar Kaag weet misschien ook als persoon dat niet neer te zetten. Ze weet als persoon niet dat vertrouwen te wekken. Iemand zegt ook vrij hard. Ze is arrogant, staat ver weg van de gewone burger. Daarom kan ze hun financiële problemen niet goed inschatten. Ja, Martin, ik kijk even naar jou. Jij bent financieel specialist. Hoe zie jij haar als minister functioneren? Ja, ik zie er bijvoorbeeld over van alles nog wat twitteren, behalve over financiën. Ik heb nog steeds de neiging om Bobke Hoekstra en Sigrid Kaag door elkaar te halen. Ja, niet omdat, ja. Ze lijken helemaal niet op elkaar. Dus ik heb nog geen overeenkomst ontdekt. Niet. Maar het is zo'n rare typecasting. En dat blijft gewoon, dat ik denk dat dat niet meer weggaat. En voor mij vinden ze dat zelf ook. Het is opmerkelijk, want de minister van Financiën is meestal de populairste minister. Dat gold destijds voor Jan Kees de Jager, die natuurlijk de Grieken de duimschroeven aandraaide. Maar dat gold ook voor ministers, ook daarna, die heel hard moesten bezuinigen of heel hard gingen bezuinigen. Ook met bezuinigen kan je in Nederland heel populair worden. En nu is de minister die kwistig met geld mag strooien. Maar nee, die afstand met de samenleving is blijkbaar niet te overbruggen. Nee. Nou, wat doet zij eigenlijk op die plek? Nou, zij dacht dat is een hele handige plek om te zitten. Ik bedoel, dat is een van de meest centrale. Je bent de penningmeester, om het zo maar zeggen, van het land en van het kabinet. Dus het is ook een hele politieke post. En als je ambities hebt om premier te worden, nou, het is een hele goede opleidingsplek ook. Ja, oké. Nou, geen beste cijfers voor het kabinet op een bijzondere Prinsjesdag 2022. Ik dank jullie hartelijk dat jullie hier waren. Joyce Boverhuis, Joost Vullings en Martin Visser. We zijn bijna aan het einde. Ruben, hebben we nog wat aan het einde van deze vandaag? Ja, ik heb nog een hele leuke kapper voor jou. Hussein Al-Sheikh Galet, mbo'er. Hij mocht vanochtend Robert Dijkgraaf knippen om hem te preppen voor Prinsjesdag. Ik heb geprobeerd om mijn best te doen. Een beetje bij knippen en even een beetje stylen. Want eerlijk zeggen, ik vond het niet echt goed geknipt eerder. Maar ik heb wat nodig is gedaan. Oké, okay, nou ondanks dat kapsel, dat toch nog vrij populair in de statistieken van Joyce. Goed, dat was het in onze televisieuitzending 17:15. NPO 1 en Pieter Jan Hagens nog in gesprek met de premier. Op onze website veel over de uitkomsten van het opiniepanel. En hier zometeen Nadia Moussaïd. Ik wens u nog een hele fijne middag verder. Wie om zich heen kijkt in de wereld van vandaag, loopt het risico somber te worden. De minister van Financiën, Sigrid Kaag. Ik denk dat de uitdagingen waar we voor staan ons niet moeten verlammen, maar dat ze een opdracht zijn. Morgenochtend van 8:30 tot 9:00, live in het NOS Radio 1-journaal. We worden geconfronteerd met ongemakkelijke waarheden. Heb jij een vraag voor Kaag? Stel hem via de gratis NPO Radio 1-app. En luister morgenochtend tussen 8:30 en 9:00. We moeten gewoon aan de slag. Minister van Financiën Sigrid Kaag in het NOS Radio 1-journaal. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Ster. Als Sazas er niet was, ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Net als je denkt dat er geen personeel te vinden is, kun je ook gewoon groeien zonder extra mensen. Daar heb je de IT-consultants van Incentro voor nodig. Want die automatiseren het werk, zodat jij blijft groeien zonder nieuwe medewerkers. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat, voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui, we leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Ook automatiseren? Kijk op incentro.com. Thuis, op kantoor of in het magazijn? Je grijpt nooit meer mis met Manutan. Manutan, Manutan, Manutan. Manutan heeft alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Meer dan 200.000 artikelen. Dat ga je als inkoper toch niet moeilijk doen? Manutan, Manutan. Nou, kom op, zing maar lekker mee. Manutan, Manutan. Ja mensen, Manutan. Manutan, Manutan. Manutan, alles voor iedere werkplek. Klassieke muziek in Tivoli Vredenburg. Ga je voor intieme concerten van topsolisten, de volle klank van een symfonieorkest of laat je je verrassen door ons eigen rebellenensemble Pinarello? Tivoli Vredenburg, de best bereikbare zaal van Nederland. Als je wat ouder wordt, wil je vaak zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Maar dat moet dan wel kunnen. Financieel en praktisch. Want geld is één ding. Je moet ook nog mensen vinden die je helpen bij het aanpassen van je huis. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. De manier waarop we werken verandert. Ook in het MKB. Voor een werkgever is het daarom belangrijk dat je werknemers en je bedrijf zich blijven ontwikkelen. De overheid helpt je hierbij.